Anne Bosman. Goedemiddag. Wat treft Sigrid Kaag straks aan als coördinator voor hulp en wederopbouw in Gaza? 21.000 Palestijnen dood sinds het begin van de bombardementen. Nog maar een paar ziekenhuizen die houtje touwtje functioneren. Hongersnood die bijna de halve bevolking van Gaza bedreigt. Waar te beginnen? Dat bespreken we zo in één vandaag na het NOS Journaal. Het hoge waterpeil in het IJsselmeer is vandaag met 10 centimeter gezakt. Dat komt doordat er veel water kon worden geloosd in de Waddenzee. Maar de komende dagen wordt het afvoeren van water weer lastiger, zegt verslaggever Nicole Fever. Het is nu een zaak dat het water weg kan. Nou verwacht men morgen springtij, dus dan is het lastig om wat meer te lozen. Dus dat is afwachten. Maar echt risico's zijn er niet, maar wel kans op overlast. Buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer houden last van het hoge water. In heel het land staat het water hoog. Onder andere Deventer bereidt zich al een aantal dagen voor op het water. Uit voorzorg is daar de kademuur opgehoogd met zandzakken. Hongersnood dreigt voor de bevolking van Gaza, want er is veel te weinig eten in het gebied, zegt het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. 40% van de inwoners loopt risico op hongersnood en daarom is er meer hulp nodig, zegt de organisatie. Die roept op tot een humanitair staakt het vuren. Een woordvoerder van de Israëlische regering beschuldigt de VN ervan dat het geen hulp biedt aan burgers van Gaza. Hamas zou hulpleveringen onderscheppen, zegt hij. In een dierentuin in de Duitse deelstaat Neder-Saxen worden dieren geëvacueerd vanwege overstromingen. Ruim 200 apen, makies en stokstaartjes worden naar een andere plek gebracht omdat het water de verblijven binnenstroomt. In de buurt van Itteren in Limburg wordt toch een poging gedaan om een stier te redden die is ingesloten door het hoge water van de Maas. Gisteren vonden brandweer het te gevaarlijk, maar vandaag gaat een stichting voor natuurbegrazers toch een poging wagen. Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van de Belgische club Beerschot. Het team komt uit op het tweede niveau in België en deelt de koppositie met Zulte Waregem. Kuyt tekent een contract tot het einde van dit seizoen. Justitie blijft aandringen op een beroepsverbod voor een schipper na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee vorig jaar zomer. De man kreeg alleen een taakstraf, maar het Openbaar Ministerie vindt dat niet genoeg en gaat in hoger beroep. Bij het ongeluk brak een giek af. Die belandde op een meisje van 12 dat daarbij overleed. Eigenlijk had het schip helemaal niet mogen uitvaren, want de giek was niet goed onderhouden en keuringscertificaten waren verlopen. Hulporganisaties in Amsterdam slaan alarm vanwege het aantal ongedocumenteerde ouderen in de stad. Dat is een kwetsbare groep en het worden er steeds meer. Om hoeveel ouderen het precies gaat is moeilijk te zeggen, maar bij de opvang van hulporganisatie De Regenbooggroep wordt het steeds drukker, zegt deze projectleider tegen regioomroep NH. De groep kwetsbare ouderen, ongedocumenteerden, wordt steeds groter. Dat is heel logisch, want het gaat om mensen die hier in de jaren 80, 90 vaak als arbeidsmigranten kwamen. Dus het is historisch is het een logisch gegeven. De ouderen hebben soms ook dringend zorg nodig, maar volgens de wet zijn ze illegaal. De discussie is dan ook of deze mensen dezelfde voorzieningen kunnen gebruiken, zegt de directeur van de hulporganisatie Dokters van de Wereld. Maar de praktijk is dat ze hier zijn en dat ze ook niet allemaal weg zullen kunnen gaan. Dus daarvoor zullen we in ieder geval moeten zorgen dat mensen voor hun eigen gezondheid, maar ook voor de publieke gezondheid, toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Het weer, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 11. Aan zee waait het hard en is er kans op zware windstoten. Dat blijft vanavond en vannacht zo. Ook morgen veel wind en regen bij ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Dankjewel, Juri. Voor verkeersinformatie naar de ANWB, daar is Robert Vriesen. Dag, Robert. Goedemiddag, Suzanne. 40 kilometer file in het land. En met name wordt er langzaam gereden in het oosten van het land. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-West 6 kilometer met 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Een half uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Duiven. In de vorm van 7 kilometer file. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken net weer zijn vrijgegeven. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem is het file rijden over 13 kilometer tussen de grens en Duiven met 25 minuten tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. Daar staat 3 kilometer file tussen Beek en Nijmegen. Ster. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. De spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Nederland verandert. Steeds sneller. en veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Tifa Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1. Apro Tros. Weer ongelooflijk veel massaschietpartijen in de Verenigde Staten afgelopen jaar. Meer dan 650. Onze verslaggevers die er de afgelopen weken waren, die zagen hoe die shootings de samenleving splijten. Of hoe ze juist een symptoom zijn van een gespleten samenleving. In Feit of Fictie, Lammert, gaat het over vliegtuigen en schade voor het milieu. Ja, ik hoorde hier vanmorgen op Radio 1 dat het tijdstip van vliegen uitmaakt voor de schade die de condensstrepen toebrengen aan het klimaat. Nou, of dat echt zo is, dat horen we zo meteen, want dat zijn jullie precies aan het uitzoeken. Nu eerst, ga er maar aan staan, de wederopbouw van Gaza. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Honger, een tekort aan water, niet meer functionerende ziekenhuizen en ook vandaag weer vele, vele doden. Het ene bombardement na het andere. Ongeveer alles aan infrastructuur in Gaza is inmiddels kapot. De problemen zijn groot en acuut. The health system is on its knees. The doctors and nurses here are doing their best. Their best is never going to be enough until there's a ceasefire. More than 500,000 people, a quarter of the population, are facing what experts classify as catastrophic levels of hunger. There's no way to keep up with the scale of injuries and trauma and suffering that's coming through these doors 24 hours a day, 7 days a week, while this war is ongoing. This has to stop. 4 out of 5 of the angriest people anywhere in the world are in Gaza. And clean water is at a trickle. VN-chef Guterres was dat en wordt ook een VN-medewerker in al zijn wanhoop vanuit een ziekenhuis. Sigrid Kaag, dat hoorden we eerder deze week, moet dit als VN-gezant gaan oplossen? Werken aan wederopbouw, Lammert, wat is nou precies haar taak? Ja, voluit heet ze wederopbouwcoördinator voor Gaza. Ze gaat de humanitaire hulp aan Gaza faciliteren, coördineren, monitoren en verifiëren, schrijft de VN in een verklaring. Daarnaast zal ze ook betrokken zijn bij de humanitaire hulp aan Gaza via landen die nog niet bij het conflict zelf betrokken zijn. Jan Wouters is hoogleraar internationaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Meneer Wouters, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen het Lammert zeggen. Faciliteren, coördineren, monitoren en verifiëren. Dat is wat Kaag daar gaat doen. Wat betekent dat in de praktijk? Wel, het betekent in de praktijk dat zij dus de hoofdcoördinator gaat zijn voor de humanitaire hulpverlening in eerste instantie. De wederopbouw zal veel later komen, denk ik. En daar moet zij dus inderdaad eerst en vooral zorgen dat die humanitaire hulp binnen kan in Gaza. Dan moet natuurlijk altijd gescreend worden of die vrachtwagens echt wel humanitair materiaal meebrengen. Ze moeten er ook voor zorgen dat dat wordt in Gaza zelf aan de juiste mensen bezorgd. Dus dat het echt de burgerbevolking bereikt. Dus dat is een tamelijk complexe taak. Is dat iets wat je op afstand doet vanuit een kantoor? Of gaat ze ook, misschien al wel als gebaar met een hesje aan de grens staan, bijvoorbeeld bij Egypte, van laat die vrachtwagens er nu eens door? Wel, ik denk wel dat het een echte aanwezigheid ter plaatse vergt. En uiteraard niet alleen, maar ze wordt ook bijgestaan door een aantal mensen van de Verenigde Naties en hun hulporganisaties. Mm-hmm. Ja. Zeg maar, als je meneer Wouters de beelden ziet, haar taak, wordt die moeilijk, vreselijk moeilijk of is die in feite onmogelijk? Ik zou ergens inderdaad voor vreselijk moeilijk kiezen, want het is momenteel natuurlijk verschrikkelijk. Hè. Dus eerst en vooral het probleem van de toegang tot Gaza. Hè. Dus er zijn officieel dan die twee toegangen, de kant van Rafah, van Egypte. Maar dat gaat nog altijd niet erg vlot. En dan door het Israëlische kabinet is 15 december besloten om ook in het noorden een toegang te gaan openen. Maar ook dat loopt nog niet erg vlot. Dus alleen al die toegang verkrijgen en moeten samenwerken met al die bevoegde autoriteiten is bijzonder complex. En dan, daarnaast moet je dan nog ook zorgen dat de hulp ter plaatse kan komen. Hè. De infrastructuur, de wegen enzovoort zijn grotendeels kapotgeschoten. Mm-hmm. Ja, maar, ja en die zullen dat ook nog wel blijven. En dan moet je daar vrij letterlijk die vrachtwagens overheen krijgen. Maar moet je dan een hele goede, laten we zeggen, projectcoördinator zijn of toch een diplomaat tot in al je vezels om dat rond te krijgen? Ik denk dat je beide moet zijn. Je moet dus heel veel ervaring hebben met het VN-systeem, want dat is op zich ook al tamelijk complex en toch bureaucratisch. Je moet daarnaast ook heel veel ervaring hebben met hoe praktisch humanitaire hulp georganiseerd wordt. En dat heeft mevrouw Kraag. Hè. Dus zij heeft ook echt veel ervaring. Ze is nog speciaal coördinator voor Libanon geweest. Ze heeft ook destijds bij UNDP gewerkt, dus het ontwikkelingsprogramma van de VN, voor UNICEF ook in het Midden-Oosten. Dus ze weet heel veel af van niet alleen het Midden-Oosten, maar ook van humanitaire hulpverlening. En last but not least, je moet ook echt politieke skills hebben, want je moet voortdurend in een soort diplomatiek mijnenveld opereren, wetende ook dat de verstandhouding tussen de VN en Israël momenteel op een heel erg dieptepunt staat. Dus dat wordt een zeer heikele klus, maar ook daar heeft zij een grote ervaring voor te leggen. Ja, maar goed, bij dit alles denk je van, ja, maar die bommen die vallen voortdurend. Hoe kun je überhaupt iets doen? Ja, dat is het grote punt. We weten dat de functie ingaat op 8 januari. En we hopen maar dat tegen dan de bommenregen een beetje zal afgenomen zijn. Maar dat weten we eigenlijk momenteel nog niet. Nee, precies. Dus dat kunnen we dan hopen. En dan staat er ook nog in haar taakomschrijving iets van wederopbouwcoördinator. Nogmaals, hoe moet je dat nu doen? Gebeurt dit vaker in dit soort situaties, dat een oorlog nog midden gaande is en dat er dan al wordt gesproken over hoe gaan we het weer opbouwen? Ja, dat gebeurt inderdaad wel vaker. Hè. Dus de VN heeft zelf in meer dan 30 landen een humanitaire coördinator die eigenlijk ook voor wederopbouwzaken moet coördineren. Dus heel, heel nieuw is de functie niet. En ook in Gaza is het al meerdere keren gebeurd. Hè. Dus 2021 nog was er opnieuw een Israëlische aanval en is er opnieuw door de VN gecoördineerd geworden voor de wederopbouw. Er is zelfs een bijzondere mechanisme door de VN toen al in het leven geroepen. Dus er zijn al de nodige initiatieven. Het belangrijkste punt voor de wederopbouw gaat natuurlijk ook zijn: 1. Het stoppen van de vijandelijkheden, maar 2. Ook de donors. Hè. Wie gaat dit financieren? Momenteel wordt de schade geraamd op zo'n 50 miljard dollar. Dat zal waarschijnlijk nog wel wat oplopen. Mm-hmm. En de hele vraag is wie gaat bereid zijn om dat geld op te hoesten. Mm-hmm. Zeker, omdat er ook nog andere conflicten in de wereld zijn, hè? Ook dichter bij ons. Ja, de Europese Unie bijvoorbeeld is niet erg enthousiast momenteel om geld te gaan toestoppen. In de eerste plaats omdat ze al zoveel geld aan Oekraïne moeten toestoppen, maar ook omdat ze in het verleden al zoveel gegeven hebben aan de Palestijnse zaak. En zeker in Gaza, dat dus regelmatig gewoon vernietigd en plat gebombardeerd is geworden. Mm-hmm. Ja, hebt u enig inzicht in het krachtenveld, wat er nog achter zit? Want ik geloof dat het afgelopen vrijdag was dat er vanuit de VN zoiets kwam van er komt zo'n coördinator. Nou, dat bleek dan een paar dagen later mevrouw Kaag geworden te zijn. Want hoe moet ik me dat voorstellen, de relatie VN, Israël, Arabische landen eromheen. Kunt u daar dingen uit aflezen waardoor ze meer of minder kansen of meer of minder toegang bij een van de partijen zou hebben? Wel, in de eerste plaats, het mandaat zelf is gecreëerd door de Veiligheidsraad. Vorige week vrijdag, de 22e, is er na heel, heel lang onderhandelen eindelijk een afgezwakte resolutie van de Veiligheidsraad aangenomen geworden. En daarin staat dus effectief dat de secretaris-generaal van de VN zo snel mogelijk zo'n senior humanitair en wederopbouwcoördinator voor Gaza moest benoemen. En dat heeft hij dan effectief enkele dagen later gedaan. In die resolutie staat ook hier en daar wel wat over wat men zou kunnen noemen toekomstige scenario's. Er wordt gezegd dat alle partijen, dus ook Israël, met die coördinator zullen moeten samenwerken en geen obstructie mogen plegen. Dat zal al niet erg eenvoudig zijn in de praktijk. Wat heb je daar iets over gehoord, hoe Israël hier naar kijkt? Wel, er is geen officiële Israëlische reactie op dit moment. Die heb ik toch niet kunnen vinden. Maar in de Israëlische media wordt er wel, zegt met enig scepticisme gekeken naar de aanstelling van mevrouw Kaag. Hè. Dus daar is de nodige kritiek over de benoemingen en over hoe dat die rol gaat worden ingevuld. Men haalt daar een aantal dingen uit het verleden aan in verband met mevrouw Kaag. En dus heel erg positief klinken die Israëlische media momenteel niet. Ja, dus daar zal ze nog hard aan moeten werken. Lammert, Ad Melkert, die we natuurlijk heel goed kennen uit de Nederlandse politiek van een tijdje geleden, oud-VN-gezant ook voor Irak, heeft ook iets gezegd over de benoeming van Kaag? Ja, hij vertelde bij Editie NL dat een gezant echt een duizendpoot moet zijn en dag en nacht beschikbaar voor iedereen, maar ook dat er veiligheidsrisico's aan zitten. Dat merkte Melkert zelf ook. Hij overleefde een aanslag. Maar in dit conflict zijn ook gevaren, vertelt hij. Secretaris-generaal Guterres heeft deze week nog zijn verontrusting uitgesproken dat 136 VN-stafmedewerkers zijn gedood in de afgelopen weken. Ja, afgezien, meneer Wouters, van het diplomatieke wespennest waar zij zich in zal begeven, ongetwijfeld met al haar ervaring en skills die ze heeft. Maar ja, u zei al, ze moet erheen, ze moet zich daar vestigen met een staf. En wat Melkert hier zegt, de risico's die zijn voor haar veiligheid zijn natuurlijk ook heel groot. Ja, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. Uiteindelijk weet u dat Israël als land ongeveer even oud is als de VN zelf. Dus in 1948 gesticht, de VN in 1945. En al enkele jaren later is de speciale coördinator of de speciale gezant van de secretaris-generaal in Jeruzalem gedood geworden. Dat was de Zweedse diplomaat Volker Bernadotte. Dus ja, er is een patroon, er is een geschiedenis van moorddaden. Geweld. Ja. En u zei, of ze iets uit zal kunnen richten daar, dat heeft alles, dat hangt alles samen met een eventueel staakt het vuren. Daar kan ze zichzelf niet mee bemoeien, hè? Nee, ik denk dat de rol, zo lees ik toch, die resolutie van de Veiligheidsraad volledig humanitair is en dus echt typisch VN. Maar dat, dus, ze heeft geen mandaat om te gaan onderhandelen over de toekomst van Palestina-Israël. Er wordt in die Veiligheidsraadresolutie wel herhaaldelijk opnieuw gewezen naar de twee-staten-oplossing. Er wordt ook op gewezen dat in de toekomst het bestuur van Gaza in handen moet zijn van de Palestijnse autoriteit. En dat is toch een heel duidelijk wenk ook richting Hamas, dat het afgelopen is met hun controle over de Gaza. Ja, we gaan haar heel veel sterkte en succes wensen. Ik dank u wel, Jan Wouters, hoogleraar internationaal recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Van Loevestein heeft zojuist de deuren gesloten. Wanneer ze daar weer open gaan, dat is nog onduidelijk. Het water, dat is te hoog. Onze verslaggever die is er gaan kijken en we horen zo meteen wat hij daar aantrof. Robert, hoe is het op de weg? 30 kilometer file staat er, Suzanne. En met name rijdt het langzaam in het oosten van het land. Op de A1 gebeurde een ongeluk vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort-West. 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrijgegeven. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Ongeluk bij Zevenaar. 7 kilometer file daar nog met 10 minuten op onthoud. Kwartiertje vertraging de andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven, 9 kilometer file. En die file die begint eigenlijk al in Duitsland op de A3. Daar rijdt het ook langzaam, ook zo'n 20 minuten tijdsverlies aan de andere kant van de grens. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij knooppunt Hoijpolder, 10 minuten oponthoud. Eén vandaag. Het hoge water, Lammert. Ja, want de hoogste waterstand in de rivieren lijken we nu achter de rug te hebben. En dus kan iedereen weer opgelucht ademhalen. Want ja, je kelder onder water, of nog erger, is natuurlijk geen pretje. Toch zijn er ook mensen die juist van het hoogwater genieten. Zo werd er vandaag in Nijmegen door Kano Club de Batavier het Open Nederlands Kampioenschap Freestyle Kanoën gehouden. Het hoge water zorgde namelijk voor de perfecte golfslag in de Waal, namelijk een zogenaamde spiegelgolf. Dat is een stabiele golf van zo'n 200 meter lang. Normaal moet je voor zo'n hoge stroomsnelheid afreizen naar Duitsland of de Alpen, maar nu dus gewoon in Nijmegen. Oké, maar toch is dat niet gevaarlijk dan? Ja, je moet natuurlijk wel altijd voorzichtig zijn, maar volgens de freestyle kanoer zelf is het verantwoord. Wat wel een stukje gevaarlijker is vandaag met die harde wind erbij, is kitesurfen. Toch is dat wat er vanmiddag gebeurde in Schellingwoude bij Amsterdam. Door het hoge water is het Markermeer namelijk behoorlijk wat groter. En dat is lekker voor de kitesurfers, zeggen ze hier tegen NH Nieuws. Jullie gaan ervoor. Zeker, het waait. Ja, met hoog water. Dat is wel mooi om te zien. Ooit eerder meegemaakt dat het hele Schelpenstrand onder water stond? Nee, dit is echt de eerste keer. Niet gevaarlijk? Nee, je weet wat je doet en je zorgt voor elkaar, dus dat is fijn. Het waait eigenlijk iets te hard voor de kites die mensen mee hebben. Dus ik denk dat mensen niet 3 uur gaan kiten, maar je wordt wel lekker moe van. Jullie hebben het water getrotseerd. Ja, ja, we hebben even gekeken hoe hard de wind was. Nou, die was wel pittig. Het is alsnog gevaarlijk, want het is toch een extreme sport. Maar als je weet waar je mee bezig bent, dan kun je het een beetje indammen en dan kun je het veilig doen, ja. Hoe lang zijn jullie uiteindelijk te water geweest net? Ik ben zelf denk ik een half uurtje op het water geweest en toen vond ik het wel genoeg. Ja, maar dit is inderdaad wel extreem als ik het zo begrijp. Maar dat hoge water, dat deert niet? Nee, dat is alleen maar makkelijker eigenlijk. Dan, ja? Ja. Waarom dan? Ja, je hebt veel eerder kun je het water op eigenlijk, dus voor ons is het niet zo erg. Maar wel indrukwekkend zo. Ja, het is makkelijker opstappen, maar het waterpeil van het Markermeer en ook het IJsselmeer zorgt uiteraard niet alleen maar voor plezier. Zo is in Purmerend een stuk weg weggespoeld en in Volendam kun je je auto beter niet onderaan de dijk parkeren, want de wind stuwt het water de parkeerplaats op. En in Warder is een deel van de camping van Henk de Boer onder water gelopen, maar Henk zelf maakt zich niet zo druk. En voor de rest moeten we natuurlijk ook, moeten we er ook van genieten natuurlijk. Van een stukje natuurgeweld. Ja, u geniet ervan? Ja, ik vind het hartstikke mooi. Het is eerst wat anders dan alleen maar zonneschijn en windstil. If I had a heart. De poorten van Kasteel Loevestein gaan vanmiddag dicht vanwege het hoge water. Alle activiteiten worden daar stilgelegd. Onze verslaggever Joris Kreugel, die is daar nu. Ik heb mijn busje vanmorgen al lekker vast binnengezet. En, binnen de poorten gereden. Binnen de poort, inderdaad. Past precies onderdoor. Kijk, en nu wilde ik dus eigenlijk daar naar de sluis, vlak bij die witte kist. En daar zit een sluis die ik moet open gaan zetten als het water er bijna overheen gaat komen. Wil je mee? Ja, tuurlijk. Tim Schrijver, het waait hier behoorlijk. Ja, we gaan hier over het kleine hekje. Kunnen we stappen? Ik zie daar trouwens al water over de weg gaan, hè? Nu vanaf de Waal daar al naartoe gaan, dus, en daar zit de Maas. Ja, dit is eigenlijk de beschermingwal. Mijn oude collega noemt dit de kade. Dus ja, als het op een gegeven moment over de kade komt, dit staat ongeveer dezelfde hoogte als de weg. Meer is 3,5 meter hoog. Komt het hier overheen, moet ik de sluis openzetten, zodat het water er ook weer snel uit kan straks. Dat betekent als het hier overheen komt, komt het ook over onze toegangsbrug. En aan de linkerhand hebben we slot Loevestein. Ja, waar kennen we slot Loevestein van? Hugo de Grote. Ja, ik denk de meeste mensen daarvan. Inderdaad. En in de boekenkist. Ja, en het water en het rivierenland natuurlijk. Hè? UNESCO erfgoed. Dus het zit eigenlijk tussen de stad Gorkum en Zaltbommel in. Vlak naast het oude vestingstadje Woudegem. Die nu ook op het moment even niet meer bereikbaar is met ons pontje, helaas. Niet goed over nagedacht om het zo dicht bij het water en het kasteel neer te zetten. En fort is het trouwens ook. Ja. Ja, nou eigenlijk hebben ze wel over nagedacht, want de ridder die hier ooit begon, dat is Dirk Loo van Hoorne, die heeft dit gebouwd eigenlijk om tol te heffen. Juist bij iedereen die er langs wilde veilige overtocht te kunnen garanderen. Dus die kreeg er geld voor. En daarna zijn we natuurlijk onderdeel geworden dat we het hele gebied onder water konden zetten, waardoor je veilig was voor de vijand. Water is of je vijand of je vriend. Deze wal houdt het water dus tegen om hier te komen. Als het hier komt, dan komt het echt over de brug heen straks. In dat luik zit de sluis die ik open kan zetten. Dus ik ga dan steeds kijken hoe dichtbij komt het er al en hoeveel centimeter kan het nog hebben. Kijk, ook mooi, de beverspoor. Dus de natuur gaat ook anders doen als het water hoog wordt. Dat is ook weer heel bijzonder. Dit is een beverspoor? Ja, dus de bever die maakt dit en die gaat daar die kant weer op. En door het hoge water lopen al de holen vol, dus zoeken ze weer nieuwe plekken. Dus dat is ook alweer heel interessant om te zien. Zo. Bomen staan helemaal onder water. Het is normaal droog. Er zit hier, ik denk 3 meter voorbij het hek, daar zit er wel wat water, maar eigenlijk heel laag water. Maar hier wandel ik normaal altijd. Ik kan helemaal mooi het kasteel omheen, maar dat lukt me nu niet meer. Het is wel een fascinerend gezicht, is het, hè? Ja, het is gewoon heel, alsof je gewoon inderdaad echt een eilandje bent in het midden van het water. Dat is echt nog meer dan anders. Toen ik net aankwam rijden vanaf Zaltbommel, toen dacht ik bij mezelf, nou, er is helemaal niks aan de hand. Maar op een gegeven moment moet je de dijk op en dan wordt het wel een ander verhaal. Want het water gaat op sommige stukjes al een beetje de weg over. Maar als het, denk ik, een paar centimeter omhoog gaat, is de weg weg. Ja, dan is inderdaad de weg weg en dan wordt het echt gevaarlijk om te rijden. En wind maakt het eigenlijk wat enger, golfslag. En daardoor knalt het ook wat meer op straat eigenlijk, of op de weg. Wat is dit hier? Want ja, dit is dus de sluis waarmee ik het water kan regelen, hoe hoog het daar staat of daar. Dus ik hem hier open duik, komt daar water bij. Maar het voordeel is, als het hier overheen komt, moet het water natuurlijk ook hier weer eruit kunnen. Heb ik hem dan niet van tevoren opengedraaid, dan blijft het water daar heel lang staan. Dan zijn we heel lang niet meer bereikbaar. Dus dat is eigenlijk de reden waarom die op een gegeven moment toch opengedraaid moet worden. Sleuteltje in het slotje. Ja. Hij zit nu behoorlijk vol. Hoe nijpend is de situatie op dit ogenblik? Ik denk dat het, als de voorspellingen kijk, dat wij droog blijven, maar dat de weg echt wel onder gaat komen. Maar je gaat zo meteen wel de poort dichtgooien. Ja, dat is eigenlijk vooral voor de veiligheid voor de bezoekers. Omdat het water, als het eenmaal over de weg komt, zie je niet meer waar de weg loopt. Dus dan kunnen auto's gewoon zo eraf rijden natuurlijk. Dus dat is een spannend ritje. Ja, dus, maar jij zit nog goed. Het gaat vanavond na 5 gaat het omhoog. En hoeveel verwachten ze dat het omhoog gaat? Ja, ik denk dat het nu ongeveer 32 centimeter gaat komen. Dus tot 3,47 meter is nu de stand van de Waal hier bij Vuren. Jij bent de beheerder hier en jij bewaakt het slot. Ja, ik ben in dat beheerder en de enige bewoner samen met mijn vrouw. Dus wij zijn erop aangewezen om te zorgen dat het veilig en dat alles droog blijft. Dus mocht ik paniek gaan krijgen en denken het gaat niet meer goed, water gaat naar binnen komen, dan moet ik heel veel mensen gaan optrommelen om de collectie alles naar boven te verplaatsen. Dat alles wel droog blijft. Het wordt ook nog wel even spannend. Het kan spannend worden, maar ik ga ervan uit dat het niet wordt. Ik zit hier nu bijna 10 jaar. 2018 was het wel heel hoog dat het net naast de weg kwam. Toen is het er net niet overheen gegaan. Daarvoor was het 95 en dat is natuurlijk best wel een rampjaar geweest met alle dorpen die allemaal onderliepen. En toen is ook dat project gekomen met de ruimte aan de rivier. Ik weet niet of je dat kent. Maar daardoor komt eigenlijk het water van de rivier bij hoogwater gaat allemaal de natuur in. En daardoor bedreigt het niet meer de dorpen en de steden, zeg maar. Dat is het idee. Maar ja, klimaat doet zijn dingetje ook nog. Dus ik ben bang dat we toch weer een beetje te laat zijn. Nou, bij Lobet is het nu de hoogste stand net bereikt. Dat is 14,60 meter NAP. En dat komt ongeveer 1,5 tot 2 dagen later komt dat hier. Het kasteel gaat dus vanmiddag dicht. En nu moeten we voor alle dagen iedereen af gaan bellen. Dus de bed and breakfast die geboekt was, moesten we gaan afbellen. We hadden hele mooie kaarslichte rondgangen vanavond en morgenavond. Die zouden echt fantastisch zijn. Helaas ook niet door. Dus we hopen dat ze in het nieuwe jaar door kunnen gaan. En oud en nieuw ook? Ja, ik heb eigenlijk vrienden uitgenodigd. Ik hoop dat ze nog kunnen komen. Dat ze op oudjaarsdag misschien de weg een beetje droog is. Maar anders zijn we inderdaad echt met z'n tweetjes alleen. Ja, want hoe lang denk je dat het gaat duren? Ik vind het moeilijk. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat het zo vol staat. Dus ik hoop dat het snel is. Hele rustige dagen daar op Loevestein. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Zometeen dan spreken wij de Rotterdamse huisarts Martijs van der Poel over ouderen die per se thuis willen blijven wonen. Wat is daarvoor nodig? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn gisteren en vandaag meer dan 200 Palestijnen gedood. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas. Dorpen, steden en vluchtelingenkampen zouden zijn aangevallen. In IJmuiden is gisteravond een woning beschoten. In de voordeur en keukenramen zitten kogelgaten, zegt de politie. Over de aanleiding van de beschieting is niets bekend. In de zaak rond de dood van een man in Kampen is een verdachte opgepakt in Schiedam. Hij is 22 jaar en komt uit Curaçao. Het slachtoffer was een man van in de 80, de lokaal bekende Maas van den Heuvel. Zijn lichaam werd in oktober gevonden in zijn huis. En een drugskartel heeft in Mexico 14 mensen ontvoerd als mogelijke vergelding voor een aanval van boze boeren, waarbij 10 leden van het kartel werden gedood. De boeren zijn de praktijken van de drugsbende zat en gingen onlangs achter drugscriminelen aan. Jullie, dankjewel. Het weer, Willemijn. Ja, het is vandaag een dag met veel wolkenvelden. Af en toe vallen er wat gaatjes in. Maar er is niet zo heel erg veel regen gevallen. Gelukkig misschien maar. Vannacht hebben we wat meer plaatsen wat te maken met wat buien. Ook dan zijn er wel opklaringen, met name in de kustprovincies. Het waait stevig door, dat doet het vandaag, of op dit moment eigenlijk al. De komende uren trekt de wind zelfs nog wat verder aan en kunnen er in het noordwestelijk kustgebied ook zware windstoten ontstaan, tot zo'n 90 km per uur. Behoorlijk vlagerig dus. Ook in de nacht hebben we nog steeds kans op die zware windstoten. Morgen overdag ook dan tot zo'n 80 km per uur, maar het blijft een beetje onstuimig. Morgen een dag met af en toe wat zonneschijn, wat buien, vooral in het midden en het zuiden van Nederland. En de dagen daarna tot aan, of tot en met de jaarwisseling, verlopen ook wel enigszins wisselvallig. Zaterdag lijkt wel een wat drogere dag te worden. Al die dagen ligt de temperatuur echt aan de hoge kant, rond een graad of 10. En van tijd tot tijd is er echt behoorlijk wat wind ook. Dus het is een beetje onstuimig deze dagen. Dankjewel. En voor de files, Robert. En onstuimig is het juist niet op de weg. Het is relatief rustig. 40 kilometer file bij elkaar. Het is met name te doen in het oosten van het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat is dan de nasleep van een ongeluk. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem tot aan Duiven. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. Hou er rekening mee dat die file al begint over de grens. Op de Duitse A3 ook zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Kapotte auto bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Dussen 4 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het is al jaren beleid van de overheid en veel mensen willen het zelf ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis. Of, zoals de Rotterdamse meneer Laurens het zegt, we hoorden hem gisteren al even in onze uitzending. Hij zei: we dan toch hier zitten, wil ik wel één ding hiervoor zeggen. Ik ga hier nooit weg. Oh. Ga je nooit weg? Dan moeten ze weg schoppen of in vier van die latjes. Maar verder, nooit. Nooit. Dit kan ik niet missen, dit wil ik niet missen en dit ga ik niet missen. Nou, heel duidelijk. Meneer Laurens, hij is 91. Zijn huis is niet echt ingericht op iemand die moeilijk te been is. Dus het wordt best lastig. Maar er is een zoon, er is een buurman en er is de huisarts. En die huisarts, dat is Matthijs van der Poel. Goedemiddag, meneer van der Poel. Goedemiddag. Je hebt meer mensen in de praktijk van de leeftijd, zoals dat ooit werd genoemd, de leeftijd der zeer sterken. Ja, zeker. Tientallen van dit soort patiënten. Maar meneer Laurens is wel een mooie vent. Ja, ja. En u ziet hem vaker, want ik begrijp, u maakt elke week een dagdeel vrij om mensen zoals meneer Laurens en ook anderen te bezoeken? Ja, ik probeer met name de vrijdag te gebruiken voor visites bij mijn ouderen en ook mijn palliatieve, de stervende patiënten. Omdat het gewoon met de drukte van de praktijk anders niet in te ruimen is. Uh-huh. En wat doet u dan bij ze? Ja, controles. Informeren hoe het gaat met de inname van de medicatie. Bekijken of de mantelzorgers nog dingen hebben waar ik iets mee kan en moet. En een steuntje zijn voor ze in de moeilijke tijden. Mm-hmm. En ook gewoon even checken hoe het eigenlijk gaat. Ja, ik ga niet elke week met meneer Laurens langs, hoor. Ja. Dat is zeker maar maandelijks wel. Maar ik heb natuurlijk meer patiënten in die leeftijdscategorie. En je probeert samen met je team de praktijk, verpleegkundige, ouderen, gewoon een goede vinger aan de pols te houden. Ja. Nou bent u de speel in een serie van onze collega Carolien van den Heuvel. Ze was gisteren ook in deze uitzending over oude mensen die per se zelfstandig willen blijven wonen. U hebt haar meegemerkt. Wat wilt u zelf laten zien daarin? Nou, ik wil met name ook aan de mensen thuis laten zien hoe belangrijk het is ook om ook een mantelzorger te hebben. En ook de kwetsbare kant te laten zien. En ook hopelijk de politici een kijkje van dichtbij mee te maken hoe het is bij die mensen thuis. Ja. Want hoe is het, als ik u dat zo vraag, wat treft u in het algemeen aan? Nou ja, soms ook wat schrijnende situaties. Ook verwachtingen die mensen soms hebben die misschien niet helemaal stroken met de realiteit. Hè, van als je een sterk dementerend iemand hebt die nog de poep aan de muren smeert. Hè, en de mensen zeggen, ja, we willen echt niet dat hij naar een verpleeghuis gaat. Hè, maar je merkt ook dat de echtgenote er aan onderdoor gaat. Mm-hmm. En dat is ook een patiënt van mij. En probeer je als huisarts toch te kijken, wat kan er samen met andere hulpverleners, de thuiszorg, de case managers. Maar in de wijk waar ik werk is bijvoorbeeld ook op dit moment geen case manager beschikbaar. En ja, dat maakt het toch kwetsbaar. Mm-hmm. Ja. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn dat u binnenkomt en dat u zegt, dit is niet meer houdbaar. Hoe kunt u dan ingrijpen? Nou, altijd het gesprek aangaan. Hè. Naast de patiënt zitten als huisarts ken je patiënten natuurlijk vele jaren. Dus ik ben nu 10 jaar huisarts en zo lang ken ik de meeste natuurlijk dan al. Je probeert het gesprek aan te gaan met de familieleden, de kinderen. Van, wat zijn de opties? Zijn die er wel? Het is natuurlijk eigenlijk in de huidige tijd is het of thuis wonen of naar een verpleeghuis. Mm-hmm. En de meeste patiënten, als je niet halfzijdig verlamd bent en je kan nog wel zelf naar het toilet, kom je niet snel in aanmerking voor een verpleeghuis. Dus er is een categorie tussenuitgevallen van de bejaardenhuizen. Soms kun je een noodbedje ergens regelen of een eerste lijnsverblijfbedje dat er tijdelijk even uit de situatie gegaan kan worden. Meer opties hebben we natuurlijk ook niet. Je bent echt heel ook erg afhankelijk van mantelzorgers. Zeker. En zoals u schetst, dat gaat heel geleidelijk ook bij de mantelzorgers. Hè? Die warmen mee op, zou je kunnen zeggen. Hè? Van heel lang kan de partner of vader of moeder nog voor zichzelf zorgen. Dan in één keer toch maar geen auto meer rijden. Dan wordt fietsen lastig. Trap wordt lastig. Er komt een rollator. Gaandeweg ga je steeds meer. En in één keer kunnen de mantelzorgers het ook niet meer aan. Ja, en soms zit het ook in kleine dingen. Kijk, als meneer Laurens opeens op de grond ligt en hij kan niet opstaan, ja, dan is hij afhankelijk van zijn buurman die langsloopt en even naar binnen kijkt en een sleutel heeft. En als ik als huisarts dan zeg van, kan iemand even urine brengen naar de praktijk om te kijken dat er geen blaasontsteking is? Ja, maar dat kan hij niet zelf. Ja, kan dan een buurman dat doen? En soms zijn het hele kleine dingen. Ja, de huisarts kan niet altijd uitvliegen om thuis een urine te controleren. Dus dat zijn gewoon echt dingen waarbij de buren goud waard zijn en mantelzorgers. Ja, maar ze moeten er wel zijn, de buren, en ze moeten bereid zijn. Dus vandaar, hè, dat zegt u ook, van vindt u het wel fijn om eens te laten zien wat de situatie is. U noemde net de verpleeghuizen. Daar, Lammert, hebben we cijfers over. En ja, de urgentie die straalt er wel vanaf. Ja, recente cijfers van Actis, de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties. Op 1 oktober 2023 wachten er 22.218 mensen op een plek in een verpleeghuis. Daarnaast wachten er nog eens 11.835 uit voorzorg. En ook de bezetting van het aantal beschikbare plekken is hoog. Er wonen 122.445 mensen in een verpleeghuis op dit moment. En huisarts Matthijs van der Poel, daaromheen zie je dus een hele grote groep twijfelgevallen, grijs gebied, hoe moet ik dat noemen? Ja, degene die hoeven maar te vallen en iets te breken. En dan is het niet afdoende meer thuis. Hè? Of een echtpaar waarbij de een dementerend is. Hè? Wat gebeurt er dan als de goede partner uitgeschakeld is door een ziekte of overlijden? En er zijn wel initiatieven dat mensen in een soort zorgwoningen kunnen wonen waar soms flink voor betaald moet worden. Maar dat is toch een tussenoplossing die voor de mensen die met het geld betaalbaar is. Ja, want u zei net al, die tussenvorm van een bejaardentehuis, dat is weggevallen, dat is er niet meer. Zou dat terug moeten komen wat u betreft? Ja, ik weet niet of dat betaalbaar is. Maar ik denk dat we, en volgens mij geeft Carolien daar ook aandacht voor en jullie ook met één vandaag over tussenvormen. Of dat mensen meer bij elkaar gaan wonen, in ieder geval in een omgeving dat mensen elkaar meer in de gaten kunnen houden. Woonvormen waar je wat meer mensen met dezelfde zorgzwaarte bij elkaar kan zetten, waar dan ook dagbesteding is. Ja, je moet toch wat creatiever zijn. Ik weet niet of het bejaardenhuis de oplossing gaat zijn. Maar we moeten wel in groepsverbanden denken, mijn inziens. En ja, ook creatiever zijn met welzijn en zorg in de wijk. En maatjes ja. Omkijken naar elkaar. Ja, ja, in groepsverbanden toch. Hè, als mensen alleen wonen of zelfstandig wonen en zoveel mogelijk zelf nog kunnen blijven doen, dat houdt je het ook goed, hè? Ja, zeker. Ik wandel 2 keer in de week met mijn patiënten, hè, voor wie dat kan. En daar lopen ook veel 80-plussers rond. En daar lopen ook 80-plussers bij, die zelfs nog in hun vrije tijd 90-plussers gaan ronddoen in een rolstoel. En dan denk ik, ja, dat is toch geweldig als je op die manier actief blijft. Dus ja, in je stoel blijven zitten, dat gaat heel hard achteruit. Dus ja, we weten, als je sociaal actief blijft, dat dingen blijft ondernemen, ook naar elkaar omkijkt, dan kan je ook op hoge leeftijd nog mensen helpen. Ja. Er moet in ieder geval creatiever gedacht worden. U zegt mantelzorg, dus het is ook een oproep aan mensen om eens bij de buren te kijken, toch? Ja, ik zou een sterke oproep doen aan iedereen in Nederland om eens in de straat te kijken. En ik woon zelf in een straat ook met veel 90-plussers. En echt iedereen houdt elkaar goed in de gaten. En biedt aan om een boodschapje te doen als je weet dat iemand corona heeft of ziek is. Of je ziet even de ambulance voorbij rijden. Van gaat het even in de appsgroep. Dus kijk echt naar elkaar om, joh. Dat wordt zo gewaardeerd. Mm-hmm. Ook om mensen er lang bij te houden. Hè? En nog in hun eigen huis te houden. En, nou, zeker. Ja, en ik denk dat voel je de behoefte als 65-plusser of jongere om een mantelzorgtaak op je te nemen, informeer ze ook bij de welzijnsorganisatie in de regio wat er mogelijk is. Mm-hmm. Ik hoor van collega's dat er in verschillende gebieden toch organisaties zijn die dat proberen te matchen. Hè? En wij in onze eigen praktijk zitten ook een beetje hard op te filosoferen of we zoiets zelf kunnen organiseren. Maar ja, als er een welzijnspartij is in je stad of dorp die zoiets doet, bied jezelf aan, informeer. Ja, want die zijn zeker te vinden. Ik dank u wel, huisarts Matthijs van der Poel. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending dus. En in die reportage een hele mooie rol voor meneer Lauwersen en zijn buurman. Feit of fictie? Nou, dan wordt klimaatschade door vliegen. Ja, want die is volgens een nieuwe rekenmethode ineens weer groter dan gedacht, staat in Trouw. Vluchten vanaf Schiphol veroorzaken de komende 100 jaar nog 3 keer meer opwarming, onder meer door condensstrepen. Maar er is ook kritiek op het onderzoek, zoals vanmorgen hier op Center te horen. Het tijdstip van de vluchten is niet meegenomen, terwijl dat wel van belang zou zijn. Ja, we belden natuurlijk direct met de onderzoekers voor hun reactie, maar die konden ze helaas niet geven. Oké, dan gaan wij het maar checken. Het tijdstip waarop je vliegt, hè, dat horen we Wouter wel moet zeggen, dat is van invloed op de opwarming. Ja, en dat zijn we gaan checken om te beginnen bij Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. En hij legt ons uit wat condensstrepen precies zijn. Condensstrepen die bestaan uit waterdruppeltjes. In feite het water wat ontstaat als de kerosine van de vliegtuigen verbrandt. En daarbij komt natuurlijk heel veel energie vrij, maar ook CO2 komt erbij vrij en waterdamp. En die waterdamp die condenseert meteen, want het is heel koud daarboven. Dus dat geeft dan vliegtuigwolken, condensstrepen. Ja, dat zijn dus die herkenbare witte strepen die achterblijven in de lucht als er een vliegtuig voorbij komt. Ja, precies. Maar wat voor invloed hebben die dan op de aarde? Nou, de condensstrepen doen in feite 2 dingen, zegt Siegmund. Ze reflecteren zonlicht, kaatsen ze terug naar de dampkring en naar buiten toe, naar het heelal. Dus daardoor koelen ze af, net zoals gewone wolken dat doen. Maar behalve dat ze zonlicht terugkaatsen en afkoelen, houden ze ook infrarode straling die de aarde uitzendt tegen en sturen dat weer terug naar de aarde, een soort broeikaseffect. En dat warmt het juist op. Ja, en dat opwarmende effect is ongeveer 3 keer groter dan het verkoelende effect. Verkoelen klinkt dus inderdaad gunstig, maar ja, dat is slechts negatief als je het allemaal optelt en aftrekt. Ja, maar goed, zonlicht, verkoeling, het maakt dus ook uit wanneer je vliegt. Ja, klopt. Het moment waarop je vliegt is bepalend voor het effect die condensstrepen hebben, zegt de oud-piloot en luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Het zijn eigenlijk gewoon voor de wolken. En voor wolken geldt, ze overdag houden ze zonnestraling tegen. En dat doen die condensstrepen dus ook. En dat zorgt dus voor afkoeling op de aarde. Maar 's nachts daarentegen houden ze die warmte tegen. Dus dan zorgt het 's nachts voor opwarming van de aarde. En de vraag is wat de overhand heeft. Of voor Europese vluchten, die zijn bijna allemaal overdag. Dus daar zorgt het voor afkoeling. voor de lange afstandsvluchten. En die zijn in dat geval ook belangrijker. Die zijn ook voor een belangrijk deel 's nachts. Dan zorgt dat voor opwarming. Ja, vlieg je overdag, dan heeft dat dus iets minder impact op het klimaat dan 's nachts. Maar die condensstrepen, die verdwijnen, die worden dunner en breder. Ja, en op een gegeven moment zijn ze weer weg. Klopt, maar daarmee verdwijnt het effect niet meteen. Want ondanks dat ze niet blijvend zijn, is de impact behoorlijk, zegt het KNMI. Je moet namelijk kijken naar het gemiddelde effect over een langere tijd. Soms zijn ze na een minuut al weg, soms blijven ze een paar uur hangen. Maar als ze er zijn, hebben ze een groot effect. En wat het toe doet, is het gemiddelde effect over, ja, over een lange periode. En dan is het klimaateffect van een vliegtuig nog steeds behoorlijk groot. In dezelfde orde als het effect door de CO2 die die vliegtuigen uitstoten. Dus het feit dat zo'n vliegtuigwolk snel weg is, dat is geen argument om te zeggen dat het effect klein is. Want als het er is, is het meteen ook een stevig effect. Ja, en over het precieze effect zijn ze het nog niet helemaal met elkaar eens in de wetenschap. Volgens Baksteen moeten we ons vooral richten op een blijvende oplossing voor het klimaat. Ons grote probleem is, hoe komen we van de fossiele brandstof af? En dat betekent dat we ons moeten richten op het opwekken van elektriciteit zonder uitstoot. Hè? Ja, en dan worden alle problemen op den duur vanzelf opgelost. Want als er genoeg elektriciteit is, kan je ook voor luchtvaart brandstof maken die geen uitstoot veroorzaakt. Oké, gaan we naar de conclusie. Ja, we kunnen vaststellen dat het tijdstip waarop je vliegt inderdaad van invloed is op de opwarming van de aarde. 'S nachts zorgt het voor opwarming, overdag voor afkoeling. Dus de uitspraak is een feit. Helder. Robert, wat gebeurt er op de weg? Niet zo heel veel, Suzanne. Op de A12 wordt wel langzaam gereden vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Dus afrit Beek en knooppunt Velperbroek 14 kilometer file met dik een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging op de N325 vanuit de Duitse grens naar Nijmegen. 3 kilometer file tussen Beek en Nijmegen. Ik zie een man zonder een visie die het goed bekeken heeft. En een vogel zonder een veer. Een stip aan de einde die geen oase blijkt te zijn. We zijn links en rechts aan het zoeken, maar het midden zijn we kwijt. Ben jij er voor de mensen of doe je niet wat je belooft? Het is de grond onder je voeten, niet de zetel in je hoofd. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Ik zie een leraar die het zwaar heeft en de controle wijst. Een leerling die te bang is om te zijn wie ze kan zijn. Wie draagt er niet een masker als het even niet zo loopt? We doen alsof we sterk zijn, maar dat lijkt alleen maar zo. Je baas vraagt om je mening, maar er ligt al een besluit. Het zal wel goed bedoeld zijn, zo ziet het er niet uit. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Je ding en eet het er maar van. Je kijkt het aan en wacht totdat het land. Maar de wereld brandt, lig jij niet wakker dan? Wat is je grote plan? Of lijkt dat nu maar zo? Leidt de stilte voor de storm naar de hemel of de grond? Laat je iemand neergaan of help je hem omhoog? De gulden regel is meer waard dan 1000 euro schoon. Niet oog om oog, tand om tand. Denken dat je het beter kan. Stoere voordoen dan je bent. Je hebt jezelf toch als kind gekend. Je weet waarom je wakker lag. Misschien wel tot op deze dag. Je ziet pas tegen wie je praat als je voor de spiegel staat. Kijk jezelf maar heel goed aan. Kijk jezelf maar heel goed aan. We zijn er weer. Abel, zie jij het ook? Het aantal massaschietpartijen in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat is al verontrustend op zich. Maar minstens zo verontrustend is dat schutters hun wapens steeds vaker richten op minderheden. Van zwarte Amerikanen in Jacksonville tot Joodse synagogebezoekers in Pittsburgh of dansende Japanse ouderen in Californië. Hier in de studio collega Mike Megens, net terug uit Buffalo. Zeker. New York. Ja. Meer dan 650 Mike massaschietpartijen dat afgelopen jaar. Het ene hoogste aantal ooit. Ja. 2021 was het nog ietsje hoger. Wat wilde jij daar in de Verenigde Staten in Buffalo onderzoeken? Waarom was je daar? Ja, ik was daar met mijn collega Tom van het Einde. Eigenlijk om te onderzoeken wat de impact is van die massaschietpartijen. Want zoals je zegt, het zijn er echt enorm veel. Ja. En er is ook echt een duidelijke toename te zien in dat aantal massaschietpartijen. En kijk, hier in Nederland horen we natuurlijk wel eens, ja, er is een x-aantal mensen doodgeschoten op een universiteit of in een synagoge. Maar daarmee lijkt het eigenlijk allemaal losstaande incidenten. En het zijn geen losstaande incidenten. Vooral ook het aantal racistisch gemotiveerde schietpartijen neemt toe. Of massaschietpartijen neemt toe. En daarom waren wij ook in Buffalo. Want daar is in anderhalf jaar geleden is daar een massaschietpartij geweest in een supermarkt. Mm-hmm. In de Tops Friendly Market. Dat is een hele belangrijke supermarkt voor die buurt. En dat ligt in een wijk waar heel veel zwarte mensen wonen. En de schutter die is daar eigenlijk expres naartoe gereden. Meer dan 300 kilometer heeft hij afgelegd. Het was een witte Amerikaan. Ja, was een witte Amerikaan. Ja, zeker. Hij had echt op internet opgezocht, toch? Waar de meeste zwarte mensen dan zouden wonen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus hij heeft ook echt een aantal keren al een bezoek gebracht aan, nou ja, aan die winkel om te inspecteren hoe die winkel in elkaar zat. Er zijn kaarten gevonden. Hij had de hele winkel in kaart gebracht. Dus hij wist precies wat hij ging doen. En hij heeft dus ook alles gelivestreamd op sociale media. Dat maakt het allemaal misschien nog gruwelijker. En uiteindelijk heeft hij dus 13 mensen neergeschoten, waarvan 10 zijn overleden. En dat waren allemaal zwarte Amerikanen. Ja, dus een heel duidelijk racistisch motief. Jullie denken dat is exemplarisch voor wat daar nu gaande is. Ja. Wie hebben jullie daar gesproken rond die supermarkt? Ja. Nou, we hebben veel mensen gesproken, maar er is één iemand die ik er heel graag uitpik. En dat is Barbara Messi Maps. Zij is de zus van Catherine Messi en zij is een van de slachtoffers. Zij is door hem in het achterhoofd geschoten. Dus zij is die dag echt op brute wijze om het leven gekomen. En wat ik wel heel erg mooi vind is dat Barbara vertelt dat Catherine heel erg belangrijk was voor die gemeenschap in Buffalo. Zij hielp altijd mensen als ze de boodschappen niet konden betalen. Dan sprong ze bij bijvoorbeeld. En wat het ook extra cynisch maakt is dat zij lang gestreden heeft voor strengere wapenwetten. Dus ja, dat maakt natuurlijk wel extra cynisch dat zo iemand dan omkomt in massaschietpartijen. Catherine was ook iemand die heel erg dacht aan de toekomst. Ze was al wat ouder, 72. En ze had dus ook al een brief geschreven aan haar zus voor het moment dat ze zou overlijden. Niet wetend dat dit moment zou zijn. This is what Kat left us when she died. It was her, you know, talking to us like she always did. It says, to my family from Kat. Remember the countless good times and laughter we have shared together. Thank you for my guardians. Homie, that's Warren. And Barb, keep doing your coffee thing. I know you will. Then in parenthesis, Barbara, be tough. That's an order. Ja, Barbara, be tough. Wees sterk. En dat is een opdracht die ze haar meegeeft. Ja. Verder zich herinnerend de mooie tijden. Ja, en dat laat natuurlijk ook wel zien wat verband zij hadden. Ja. En hoe pijnlijk het is dat je zus op die manier van je wordt weggerukt. Ja. Zij was, Barbara, ook bij de rechtszaak tegen die schutter. Ja. Hoe moet dat voor haar geweest zijn? Ja, zij gaat daar eigenlijk altijd naartoe. Zij heeft daar, nou ja, zoals je kunt begrijpen, eigenlijk nooit zin heeft. Maar ze ziet dat echt als haar plicht om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Daar heeft ze ook gesproken. En de verdachte of de dader in dit geval heeft daar ook gesproken. Hij bood haar excuses aan, maar daar gelooft hij eigenlijk niks van. You had to be in court to see how he didn't give a crap. And the moment my son and stuff, I had already planned to choke him. Because he just didn't care. And it broke my heart when people was forgiving him. Well, y'all can, but we ain't forgiving him. He took it, man. Ja, hij heeft haar zus doodgeschoten. Ze kan hem niet vergeven. Nee, en daar maakt ze ook echt geen geheim van dat ze hem het liefst dood ziet. Ja. Dat is het verhaal van Barbara en Kat. Ja. je zegt, we wilden dit laten zien omdat dit exemplarisch is voor wat er gaande is in de Verenigde Staten. En je zegt ook, racisme is een vaker terugkerend motief. Ja. Vaker. Waar komt die toename dan van? Nou, het aantal haatmisdrijven is dus verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. En vooral zwarte Amerikanen, die zijn daar het slachtoffer van. Want het percentage haatmisdrijven tegen zwarte Amerikanen of racistisch gemotiveerde haatmisdrijven, die nemen ook in percentage toe. Nou, wij hebben gesproken met Darryl Johnson, dat is een antiterreurdeskundige, over waar die toename dan vandaan komt. En hij zegt eigenlijk dat die haat tegen minderheidsgroepen niet is begonnen, maar wel erger is geworden toen Barack Obama het Witte Huis inkwam. Omdat witte conservatieve Amerikanen toen dachten, oké, er kan dus iemand aan de macht komen die niet per se onze belangen behartigt. Dan helpt het in die zin ook niet mee dat de demografie in Amerika verandert. Dus binnen 10 jaar zullen witte Amerikanen in de minderheid zijn. Witte Amerikanen of conservatieve Amerikanen, die kunnen daar bang van worden. Mm, ja, en die hebben dan wapens. En die hebben dan dit dan. Ja, doen. Want hoe kan dat? Dat als er 650 massaschietpartijen zijn in een land, dat er nog steeds wapens te krijgen zijn. Ja, dat denken wij. Ja, maar heel veel Amerikanen die wij spreken zien dat toch echt een manier om als een manier om jezelf te beveiligen en je gezin. En je moet je ook niet vergissen, Amerika is natuurlijk groot. Het is niet overal dichtbevolkt. De politie is niet overal om de hoek. Dus ja, je moet. Ik snap dat sommige mensen ook het gevoel willen hebben dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Ja. Dat sommige witte mensen zich bedreigd voelen sinds Obama is één ding. Na Obama kwam op een gegeven moment Trump. Ja, zeker weten. Dat heeft een heel ander klimaat natuurlijk weer met zich meegebracht. Ja, dat zegt Darryl Johnson ook. Het begon bij Obama, maar toen Trump het Witte Huis inkwam, dat werkte echt als een soort van katalysator. Want de gevoelens van die witte conservatieve Amerikanen, die werden opeens legitiem. Trump keurde geweld eigenlijk nooit af. Geweld tegen minderheden. Hij heeft zelf natuurlijk ook een bepaalde uitspraken gedaan. Die niet zo fraai zijn richting minderheden. Dus eigenlijk is dat heeft hij daarmee groen licht gegeven aan dit soort mensen om te doen wat ze doen. Dat is wat Darryl Johnson zegt. Voelt zo'n Barbara dat ook? Jazeker. Ja, zij voelen dat eigenlijk allemaal, de mensen die wij daar spreken. En wat ik heel erg bijzonder vond, was een gesprek met Betty Grant. Dat is iemand anders die we daar gesproken hadden. En zij zei, zij is al de 80 gepasseerd overigens, dus zij is heel erg oud. En ze vertelde over haar jeugd. Toen zei ze, een oom van mij die is gelyncht door de KKK. Door de racistische KKK. Maar waar ik heel erg van schrik is dat het tegenwoordig veel meer in de openbaarheid gebeurt. Dus de KKK heeft nog kappen op. Het gebeurde in de anonimiteit. Zij deden het wel, maar ze durfden er niet voor uit te komen. Tegenwoordig wordt het geluisterd in. Mensen zijn er trots op. Ja. Dat is te zien in jullie verhaal. Mike Megens, dank je wel. Het verhaal dat jij en Tom van den Einde gemaakt hebben. Reportage vanavond dus te zien in onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Dank je wel. Lammert, wat is er nog? Door de wateroverlast is er geen dompelpomp of waterstofzuiger meer te krijgen, schrijft de Telegraaf vanmiddag. Veel kelders en kruipruimtes zijn ondergelopen door de hoge waterstanden. De vraag naar dompelpompen is op dit moment groter dan toen Limburg in 2021 onder water stond, laat Hornbach weten. En ook ziet die winkel een toename aan droge en natzuigers. En ook verhuurbedrijven moeten mensen teleurstellen, want alles is verhuurd. Oké, dompelpompen, waterstofzuigers, droog- en natzuigers. Heerlijk. Voor de taal zijn het ook fijne dagen, moet ik zeggen. Goed, dat was het. Zometeen hier op de radio Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want aanstaande zaterdagavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com.